kokonuka ya bisoni poto masukyo tiki na imwana moto iye iye iye poni ni bomoko utiki nga na mposa ika kosala nga iboye bienveni masuki simba no poko poto nuka ya bisoni poto masukyo tiki nga Sana moye ikelepe Iye, iye, iye Ika kosala nga iboye Bienveni masuki Simbelo moko poto nuka Ya bisoni poto Masuki otiki nga imwana moto Saka desani sekite Etala kamote maya moto Ako kumba yango Towe lini Poyo kende Iye iye iye Nayo Nalendi kotuna tuna Matombo matondi na mote Uchangi kapolo bako tuna Masudi ya kende wapi Na sengi pezonsa na yo Nalembi kotuna tuna Makambo matondi na motema Masudi nanga Uchangi kapolo bako tuna Masudi ya kende wapi Na sengi pezonsa na yo